आवारगी हमारी प्यारी सी थी कभी जो वही आज हमको रुलाने लगे है, जो भरती थी दिल में तरंगे हमेशा, वही आज जी को जलाने लगे है। आवारगी हमारी